połączenie bezpieczeństwa, stylu i nowoczesności w atrakcyjnej cenie. Nic dziwnego, że to najchętniej wybierana marka przez Polaków. Oferta ważna czasowo, liczba aut ograniczona. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.29 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Zbigniew Ziobro mówi, że czuje się odpowiedzialny za wszystkie decyzje w resorcie sprawiedliwości. Jest śledztwo w sprawie tragicznego pożaru w Łodzi. Kobiety, które zginęły, mogły zostać zamordowane. Świeży śnieg spadł w Alpach. Trzeba było zamknąć kilka ważnych przełęczy górskich. 6 godzin trwa już przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Były minister sprawiedliwości zeznał, że czuje się odpowiedzialny za wszystkie decyzje w resorcie. Zeznaniom przysłuchuje się nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Powiedz, co mówił były szef resortu sprawiedliwości. Kolejną godzinę były minister sprawiedliwości mówi, że zakup Pegasusa był właściwy, bo miał szpiegować mafię i groźnych przestępców. Przyznał, że to on inicjował zakup tego oprogramowania, ale jak mówił, dał swobodę działania w tej sprawie swojemu zastępcy Michałowi Wosiu. O odpowiedzialność za tę decyzję pytał Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Czy to była zamierzona figura, w której wszystko poszło na Wosia, bo on teraz tak trochę wygląda jak taki słup administracyjny, po prostu wszystko musiał brać na siebie. Czy to była przemyślana strategia, czy standardowe postępowanie? Wyjaśniałem Państwu, że wszyscy moi zastępcy mieli bardzo dużą swobodę podejmowania decyzji. Czuję się odpowiedzialny za wszystkie decyzje, jakie zapadały w Ministerstwie Sprawiedliwości z tej racji, że taka jest odpowiedzialność ministra konstytucyjnego. Świadek poczuwa się do tej odpowiedzialności. Tak? Zbigniew Ziobro powiedział, że to rosyjskie służby specjalne ujawniły używanie tego systemu w Europie, a członkowie komisji podkreślają, że zarówno zakup, jak i używanie Pegasusa odbyło się bezprawnie. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. 4 osoby zatrzymane w sprawie śmierci 2 kobiet na łódzkim Teofilowie. Prawdopodobnie chodzi o zabójstwo. Śledztwo wszczęła prokuratura. W mieszkaniu przy ulicy Łanowej wybuchł wczoraj pożar, w którym zginęły 88-latka i jej 63-letnia opiekunka. Wiele wskazuje na to, że ogień miał zatuszować zbrodnie. Jedna z nich miała na ciele obrażenia od noża. W lokalu doszło także do podpalenia, który to wątek jest obecnie badany. W dniu jutrzejszym odbędzie się sądowo-lekarska sekcja zwłok. Po otrzymaniu wstępnej opinii od biegłego zostanie ustalone, komu zostaną przedstawione zarzuty i w jakim kształcie. Mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Paweł Jasiak, gdy na miejsce pożaru dotarli ratownicy, młodsza z kobiet już nie żyła, starszą reanimowano, ale nie udało się jej uratować. Prezydent Donald Trump rozmawia w Białym Domu z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Główny temat to wojna w Strefie Gazy i amerykańska propozycja zakończenia konfliktu. W Białym Domu jest Marek Wałkuski. Netanyahu przybył do Białego Domu po 17 czasu polskiego. Po spotkaniu w gabinecie owalnym obaj przywódcy zjedzą roboczy lunch wraz z pozostałymi członkami delegacji. Wizytę premiera Izraela w Białym Domu zakończy wspólna konferencja prasowa Trumpa i Netanyahu. Rzeczniczka Białego Domu Caroline Levitt poinformowała, że obie strony są bardzo blisko zaakceptowania 21-punktowego planu zakończenia wojny w Gazie. Prezydent głęboko wierzy w ten plan i chce, aby wojna w Gazie dobiegła końca. Plan zakłada natychmiastowe zawieszenie broni, uwolnienie wszystkich zakładników przetrzymywanych przez Hamas w ciągu 48 godzin oraz stopniowe wycofanie izraelskich wojsk. Według nieoficjalnych informacji Netanyahu nie jest jeszcze gotów w pełni poprzeć plan Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Od 10 do 20 centymetrów świeżego śniegu spadło w weekend w Alpach. Kilka ważnych przełęczy musiało zostać zamkniętych. Rano w szwajcarskiej miejscowości Andermatt służby odpowiedzialne za odśnieżanie miały pełne ręce roboty. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto przełęcz Świętego Gotarda. Synoptycy nie przewidują jednak, aby śnieg w Alpach utrzymał się długo. Nawet proste zasady mogą pomóc zmniejszyć straty, mówią eksperci w Międzynarodowym Dniu Świadomości o marnowaniu żywności. Nadmiar jedzenia można przynosić do tzw. jadłodzielni, czyli rozmieszczonych w wielu miastach lodówek społecznych. Ale przede wszystkim trzeba planować zakupy, mówi Marzena Pieńkoś-Sapiecha z Lubelskiego Banku Żywności. Zastanawiać się nad tym, co jemy, jak dobierać sobie menu, zastanawiać się nad tym, jak to przechowywać, żeby nie kupować nadmiarowo, no i trzymać się zasady, jakiej trzymamy się w magazynie Banku Żywności. Pierwsze przyszło, pierwsze wyszło. Zjadamy najpierw to, co najwcześniej kupiliśmy. Rocznie na świecie marnuje się około 1/3 produktów spożywczych. Wyrzucana żywność odpowiada za 8% globalnej emisji dwutlenku węgla. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra, jedynie w Pabianicach, Kozich Głowach, Wschowej, Żarach i Głubczycach. Stan powietrza jest dobry, natomiast w Sulęcinie umiarkowany. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 22% energii elektrycznej. Do końca dnia zaleca się normalne korzystanie z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 18:05, czas na sport. Norbert Michalak. Zagłębie Lubin gra z Arką Gdynia w meczu 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Spotkanie w Gdyni dopiero się rozpoczęło. Jest 4. minuta meczu i już Zagłębie prowadzi 1-0. O 20:30 Motor Lublin podejmie Radomiaka Radom. Trener Motoru Mateusz Stolarski zapewnia, że celem jego drużyny jest jak najlepsza gra w Ekstraklasie. W lidze nie przegraliśmy od 3 spotkań. Nasze 3 ostatnie spotkania to 5 punktów. Trochę nie dopilnowaliśmy sytuacji, których bardzo żałujemy, jeśli chodzi o spotkania z Zagłębiem i Termaliką. I dla Motoru Lublin w tym sezonie najważniejsza jest liga. Dzisiaj, jeśli patrzymy na tabelę, to nie ma outsiderów. Tabela jest bardzo spłaszczona. Tak naprawdę mecze decydują pojedyncze, czy znajdziesz się u góry, czy na dole. A w tabeli prowadzi Górnik Zabrze. Iga Świątek pewnie podąża po kolejny triumf w kolejnym turnieju, tym razem w Pekinie. Polka jest już w 1/8 finału. Najwyżej rozstawiona tenisistka skorzystała na kreczu Kolumbijki Camili Osorio przy stanie 6-0. Jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Emma Navarro. W turnieju w stolicy Chin odpadły już Magdalena French i Magda Linette. Polscy siatkarze wciąż są potęgą. Po zajęciu 3 miejsca w Mistrzostwach Świata na Filipinach utrzymali pozycję lidera światowego rankingu. Na 2 miejscu pozostali triumfatorzy turnieju Włosi, mający niewielką stratę do kadry Nikola Grybicza. 3. i 4. miejsce w najnowszym zestawieniu zajmują drużyny, które spisały się bardzo słabo w turnieju na Filipinach, odpadając sensacyjnie już po fazie grupowej Brazylia oraz Francja. Jutro przelotne opady się pojawią. W najcieplejszym momencie dnia ma być od 9 stopni Celsjusza na południu do maksymalnie 14 na zachodzie Polski. Zanim nastanie jutro, będzie noc raczej chłodna. W jej najzimniejszym momencie temperatura zazwyczaj od 3 stopni Celsjusza wyniesie tyle na zachodzie będzie, do 9 nad samym morzem. Pojawią się też przygruntowe przymrozki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Laskowska, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. Tu program trzeci, a to It Starts and Ends With You. Miłego słuchania. 11 minut po godzinie 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do Gazy płynie flotylla Sumut. To międzynarodowa akcja. Kilkadziesiąt łodzi wiezie pomoc humanitarną i tych, którzy chcą zwrócić uwagę całego świata na izraelską blokadę Gazy, przez którą z głodu umierają Palestyńczycy. Łączymy się teraz z Franciszkiem Starczewskim, posłem Platformy Obywatelskiej, uczestnikiem flotylli humanitarnej, o której nieraz już Państwo w Trójce słyszeli. Dobry wieczór, czy się słyszymy? Dobry wieczór, witam serdecznie. Zbliżają się Państwo coraz bardziej do Gazy i Izraela. Widziałem wczoraj informację, że zostały mniej więcej 4 dni do dopłynięcia do miejsca, w którym wcześniej interweniował Izrael przy okazji poprzednich, podobnych do flotylli Sumut działań. Czy sytuacja się nie zmieniła i wkrótce będziemy wiedzieli, czy ten ostateczny cel flotylli został zrealizowany? Dokładnie tak, potwierdzam, jesteśmy mniej więcej w takiej odległości jak Szczecin do Warszawy. Płyniemy dalej. Spodziewamy się oczywiście kolejnych ataków, prób zatrzymań, ale one tylko potwierdzają naszą determinację i po prostu naszym celem jest przełamanie blokady i udzielenie tej pomocy. Jasne, że będą próby właśnie zatrzymań, to jest po prostu jasne, ale dlatego tych statków jest 50, żeby wszystkich nas nie zatrzymali. Dlatego po prostu pełen wiatr w żagle i pójdźmy do przodu. Statków, które płyną w ramach flotylli jest kilkadziesiąt, ale towarzyszą wam też wojenne okręty hiszpański, włoski i turecki. Czy widać je gdzieś tam na horyzoncie krążące wokół całej flotylli? Widać je, było dzisiaj bardzo dobrze. Płynęły teraz są troszkę dalej, już jeszcze dwa. Ale nie rozpoznaję w tym momencie modelu ani flagi, bo troszeczkę mogła się robić nad horyzontem, za którym przed chwilą zaszło słońce, ale no, potwierdzam, oni są i no, potwierdzają też determinację różnych państw do objęcia ochrony flotylli i przeciwko do tego, co się dzieje w Palestynie. Także ich obecność jest znacząca. Tak jak Państwo słyszą, łączność nie jest najlepszej jakości, ale łączymy się z łodzią, która płynie przez Morze Śródziemne. Skrócę to, co powiedział Franciszek Starczewski. Krążą włoskie, hiszpańskie jednostki tureckie chroniące flotylę przed różnymi niepożądanymi działaniami, najprawdopodobniej ze strony Izraela. Pojawiło się już kilka ataków na flotylę, z którymi jej uczestnicy musieli sobie radzić. Pytanie, czy jesteście gotowi na izraelskie próby zatrzymania? Oczywiście od miesiąca różnych scenariuszy na warsztatę i oczywiście możemy być atakowani tak jak wcześniej dronami, możemy być zatrzymywani tak jak to było podczas poprzednich prób przekroczenia tej blokady. I to, co możemy robić, to być przygotowani. Więc w tym momencie płynę na statku, który ma 40 pasażerów i tak jesteśmy już przećwiczeni, że w przypadku niezależnie jakiego alarmu, czy też pożarowego, czy dotyczącego bezpieczeństwa, wszyscy pasażerowie o każdej porze budzą się i w minutę są z kamizelkami ratunkowymi na pokładzie. I po prostu jesteśmy gotowi do pokojowego podjęcia się procedurą. To ja może w skrócie opowiem to, co usłyszałem od Franciszka Starczewskiego. Uczestnicy flotylli, którzy płyną tą samą łodzią, którą Franciszek Starczewski próbuje dotrzeć do strefy Gazy, a jest ich około 40, są gotowi na potencjalne ataki dronów, które już zdarzały się wcześniej, jeśli chodzi o flotylę Sumut. Są gotowi też na ewentualne próby zatrzymania przez izraelskie wojsko. W minutę są gotowi do założenia kamizelek, które pozwolą im utrzymać się na wodzie, ale tak naprawdę przygotować na zupełnie pokojowe podjęcie przez ewentualne podpływające do łodzi izraelskie siły. My będziemy śledzili to,

część koncertu wysłuchałem obok studio przez odbiornik odtwarzający transmisję z anteny stacji New Yorkskiej. Odbiór był doskonały bez najmniejszych wskaźników. Dzisiejsza transmisja z Lozanny dała nam niezapomniane wrażenia. Był to fragment koncertu Ignacego Paderewskiego z 1938 roku z Lozanny, transmitowany za pośrednictwem Polskiego Radia. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Taki komunikat usłyszeli Polacy w polskim radiu 1 września 1939 roku. Przed mikrofonem prezydent miasta stołecznego Warszawy, major Stefan Starzyński. To jest ta humanitarna wojna, której celem jest zniszczenie pamiątek narodowych, których celem jest zniszczenie zdobyczy kulturalnych, zbiorów, dzieł sztuki. To jest ta humanitarna, kulturalna wojna, w której giną setki, czy dziesiątki, czy tysiące kobiet niewinnych i dzieci polskich, starców i mężczyzn cywilnej ludności niebiorących w wojnie udziału. To jest ta humanitarna niemiecka wojna. Grabież niemiecka nie ominęła zasobów Polskiego Radia. Niemcy przejęli większość zbiorów płytowych z radiowymi nagraniami. Nieliczne udało się uchronić przed konfiskatą. Do tej pory trwają poszukiwania archiwaliów. Archiwa Polskiego Radia zanurzyła się Monika Gosławska. Rezultaty jej poszukiwań usłyszą Państwo też jutro w Trójce. Będą przewijać się przez cały dzień w związku z naszym jubileuszem. Stulecia. Dzisiaj też emisja legendarnego reportażu radiowego Śmierć Słonia w Klubie Trójki o godzinie 20. Ten reportaż to już zabytek najwyższej klasy. A już teraz, 22 minuty po godzinie 18, głos od Państwa w sprawie zbliżającego się startu systemu kaucyjnego. Ja akurat jestem osobą, która będzie objęta tym systemem, ponieważ prowadzę spot po telefonach dzwoniących, widzę dokładnie, jak brakuje takiej kampanii telewizji uświadamiającej ludzi, jak to ma działać, bo gdzieś tam już słyszę też, że ludzie już zbierają puszki, już zbierają butelki i myślę właśnie, że gdzieś tego zabrakło i tutaj trzeba uczulić, żeby gdzieś ta kampania ruszyła. To ja przypomnę, butelki i puszki muszą mieć znaczek, taki kaucyjny, potwierdzający, że można odebrać w zamian za nie pieniądze z kaucji. 2 2 7 3 w sprawie każdej. Czekamy i zachęcamy do dzwonienia.

W Tatrach mamy dziś załamanie pogody i wprawdzie w nocy zachmurzenie w całym kraju ma być raczej duże, ale z większymi przejaśnieniami, no to jutro w ciągu dnia w Tatrach wysoko dosypie jeszcze 5 cm śniegu. Jeśli chodzi o temperaturę tę jutrzejszą, to ma być od 9 stopni Celsjusza na południu przez około 12 w centrum do 14 stopni na zachodzie Polski. 28 minut do godziny 19. Manam nam pogra teraz. A propos tego tematu bezpieczeństwo dzieci w sieci. O ile się nie mylę, ten temat będzie omawiany na tym nowym przedmiocie edukacja zdrowotna. Więc jeśli rodzic wypisuje swoje dziecko z edukacji zdrowotnej, to tym samym pozbawia je bardzo ważnej wiedzy. Osiemnaście minut do godziny 19:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. Zdaniem amerykańskiego generała Keitha Kelloga, prezydent Donald Trump wydał zgodę na użycie przez Ukrainę pocisków dalekiego zasięgu przeciwko celom w Rosji. O znaczeniu takich decyzji Anna Lwowa rozmawia z generałem broni, doktorem Piotrem Błazeuszem, byłym dowódcą Eurokorpusu, czyli Międzynarodowej Struktury Wojsk Szybkiego Reagowania. Od początku wojny w Ukrainie stopniowo wszystkie państwa europejskie i również Stany Zjednoczone stopniowo znosiły te swoje ograniczenia, tak zwane kawioty, co do użycia systemów uzbrojenia, które były dostarczane Ukraińcom. I tak jak przewidywałem, teraz dzieje się to w przypadku tej broni dalekiego zasięgu. Myślę, że to jest bardzo dobra decyzja, ponieważ to stwarza dylemat strategiczny dla Rosji. W tej chwili Rosja nie może się już czuć tak pewna, jak była przedtem, mówiąc ciągle o eskalacji, tak? Bo Rosjanie używają tego argumentu, gdzie wszyscy zapominają, że to Rosja eskaluje, a nie my. My staramy się tylko przygotować i odstraszyć Rosję. I reagujemy bardziej na to, co Rosja robi. Na przykład Aleksander Łukaszenka wczoraj powiedział, że jeżeli na przykład któreś z państw natowskich zestrzeli rosyjski samolot, a już wiemy, że są takie deklaracje, to będzie już od razu odwet. Jak teraz właśnie się nie prowokować i nie eskalować tego konfliktu, ale reagować odpowiednio? Myślę, że po kilku kolejnych ostrzeżeniach w końcu może dojść do zestrzelenia statku powietrznego, który naruszy naszą przestrzeń powietrzną. Natomiast też pamiętajmy, są inne środki na początku wojskowe, na przykład nawet na przykład opromieniowanie radarem na początku, czy to lotniczym, czy też naziemnym, jako sygnał, że namierzamy cel, tak? Nie musimy od razu, wie pani, używać kinetycznych środków walki. Więc myślę, że powinniśmy pokazać, że nasza odpowiedź będzie stanowcza. I niekoniecznie to oznacza natychmiastowe zestrzelenie, bo pamiętajmy, to są pewne decyzje, które powinny być do pewnego stopnia uzgodnione, przynajmniej na najwyższym szczeblu, bo trzeba być przygotowanym na konsekwencje. Myślę, że Rosja będzie dalej nas testować, będzie wykonywać różnego rodzaju nowe operacje o charakterze hybrydowym, właśnie żeby sprawdzić nasze procedury, żeby sprawdzić, jak my reagujemy i też jak daleko może się posunąć. Bo niestety w 2014 roku, kiedy nasza reakcja jako Europy nie była zbyt silna na to, co się rozpoczęło w Ukrainie, to Putin poczuł się ośmielony. Z generałem doktorem Piotrem Błazeuszem rozmawiała Anna Lwowa. A ja teraz chciałbym wrócić do telefonu, który państwo przed momentem słyszeli. Skończył się takimi oto słowami. Jeśli rodzic wypisuje swoje dziecko z edukacji zdrowotnej, to tym samym pozbawia je bardzo ważnej wiedzy. Przyszła odpowiedź. Na temat wychowania zdrowotnego. A jak nie wypisać dziecko, jeżeli to dziecko ma uczyć dotychczasowa katechetka? O wychowaniu zdrowotnym zielonego pojęcia nie ma. Kolejne głosy w dyskusji. 2 2 7 3. W gwiazdy stalowe ptaki usadzone na grunt. Czy masz tak samo jak ja, że kiedy patrzysz w górę, łapie cię ból? Za szybko leci nam czas. Wszystko plejady międzygwiezdnej nut i firdy gałki. Proszę, trzymajmy się za ręce, by płynąć. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Mam odporny na strach. Jestem jak paproch, gdzieś na winyle tafli. Czy Bowie krążył też tak, zanim się wtrącił gdzieś pomiędzy gwiazdy? Czy Major Tom też się bał, że kiedy zgubi się i już nie zobaczy cię pośród próżni bez dna? Zaczepić chciałbym się o księżyc, wrunąć tak. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Czy ty wiesz, że wydry, kiedy idą spać, trzymają się za ręce, trzymają się za ręce cały czas? Czy ty wiesz, że ludzie, kiedy strach im się bać, trzymają się za ręce, więc trzymaj mnie za rękę. Kiedy sam